jedyne 999, a Smart TV Samsung 55 cali 4K Ultra HD teraz za jedyne 1899 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Właśnie minęła 19, tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 4 marca. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Minister zdrowia apeluje, żeby nie wpadać w panikę po wykryciu pierwszego przypadku koronawirusa w Polsce. W Trójce zapewniał, że sytuacja jest pod kontrolą. Mężczyzna, który zachorował, czuje się dobrze. Lekarze poinformowali o jego stanie zdrowia. Nie ma podwyżki stóp procentowych, obniżki też nie. Stabilność jest teraz najlepsza, uzasadnia szef NBP. O niepopadanie w panikę w związku z pierwszym przypadkiem koronawirusa w Polsce apeluje minister zdrowia Łukasz Szumowski. W programie Trzecim Polskiego Radia mówił, że sytuacja jest pod kontrolą i zadziałały wszystkie przyjęte procedury, dzięki czemu udało się zdiagnozować mężczyznę leczonego w Zielonej Górze. Szef resortu podkreślił, żeby zachować spokój, jeśli mamy objawy przeziębienia, a nie byliśmy ostatnio w żadnym kraju wysokiego ryzyka lub nie mieliśmy styczności z kimś, kto przebywał w krajach takich jak Chiny czy Włochy. Zachowujmy się tak jak co roku w sytuacji epidemii grypy, paragrypy. Czyli jeżeli możemy, to przechorujmy sobie, bądźmy w domu, pijmy dużo wody. A jeżeli potrzebujemy, naprawdę się obawiamy, to do lekarza pójdźmy albo zadzwońmy do swojego lekarza rodzinnego. Również może to być wizyta tele, zdalna. W związku z koronawirusem sanepid przypomina, aby pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem lub dezynfekować je płynami lub żelami na bazie alkoholu. Mężczyzna leczony w szpitalu w Zielonej Górze czuje się bardzo dobrze. Tak o jego stanie mówią lekarze. 66-letni pacjent kaszla, ale już nie gorączkuje. Mężczyznę przetransportowano do szpitala z Cybinki. Wcześniej był w jednej z niemieckich miejscowości, gdzie niedawno zachorowało kilka osób. Doktor Jacek Smykał, kierownik klinicznego oddziału chorób zakaźnych w Zielonej Górze, zapewnia, że choroba nie zagraża życiu pacjenta. Trzeba powiedzieć, że akurat przebieg zachorowania tego pacjenta jest łagodny. Znaczy on przyszedł z wysoką gorączką, z kaszlem. W dniu dzisiejszym nie gorączkuje, pokasuje, czuje się bardzo dobrze. Także będziemy kontynuować jego pobyt w oddziale, wykonamy kontrolne badania. Kiedy wyniki tych badań będą negatywne, to pacjenta puścimy do domu. Natomiast jest cała kwestia kwarantanny dla rodziny, która jest w tej chwili w domu. Do szpitala w Zielonej Górze przyjęto w ostatnim czasie jeszcze dwóch pacjentów z podejrzeniem koronawirusa, jednak u obu wykluczono już możliwość zakażenia. 34 nowe przypadki koronawirusa zanotowano na Wyspach Brytyjskich. Jest tam w sumie 85 chorych. Najnowsze informacje z Londynu ma nasz korespondent Adam Dąbrowski. 29 osób było niedawno za granicą, choćby we Włoszech. W przypadku reszty źródło zarażenia nie jest jasne. Od początku kryzysu przebadano ponad 16,5 tysiąca pacjentów. Londyńskie targi książki, jedna z największych takich imprez na świecie, zostały odwołane. Rząd uruchamia kampanię informacyjną w radiu, telewizji i internecie. Główny przekaz? Myjcie ręce przynajmniej przez 20 sekund. Jeżeli masz objawy, zostań w domu przez 14 dni. To kolejna rada służb medycznych. Premier Boris Johnson ogłosił dziś awaryjne reformy prawa pracy. Chorobowe wypłacane będzie przez firmy od pierwszego, a nie czwartego dnia nieobecności. Nie można karać ludzi za to, że robią to, co należy. Ale opozycja odpowiada, w systemie są luki i pyta, co z ludźmi zatrudnionymi na umowach śmieciowych czy z freelancerami. Stoją przed bolesnym wyborem, kłopoty finansowe albo zdrowie. Tymczasem linie lotnicze Flybe ostrzegły, że są na skraju bankructwa. Pasażerowie rezygnują z podróży. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Stopy procentowe bez zmian zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. Tym samym główna stopa procentowa jest nadal na rekordowo niskim poziomie. To służy polskiej gospodarce, mówi prezes NBP Adam Glapiński. Spokojnie analizujemy sytuację i podejmiemy właściwe decyzje w stosownym czasie. Poprzednio nie ulegliśmy żadnej presji, histerii, że nie podnosimy stóp. Teraz też pochopnych żadnych decyzji nie podejmujemy. Planujemy kilka kwartałów do przodu przynajmniej. I na razie uważamy, że stabilność stóp jest najlepsza i to jest właściwa strategia stabilizująca całą sytuację. Niskie stopy procentowe to gwarancja niskich rat kredytów dla inwestorów. Z drugiej strony niekorzystnie wpływają na inflację, a to oznacza, że pieniądze w banku tracą na wartości. Podstawowa stopa procentowa NBP to 1,5%. Po klęsce w prawyborach miliarder Michael Bloomberg rezygnuje z wyścigu o fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych. Amerykanie głosowali w 14 stanach, w żadnym z nich były burmistrz Nowego Jorku nie zdołał wygrać. Zwycięzcą został były wiceprezydent USA Joe Biden. Michael Bloomberg wydał na kampanię ponad 600 milionów dolarów, czyli wielokrotnie więcej niż pozostali kandydaci. W 14 stanach, w których wczoraj odbywały się prawybory, przeznaczył ponad 200 milionów na reklamy polityczne. Mimo to w większości z nich zajął dopiero trzecie miejsce, co pogrzebało jego szanse na zdobycie większości delegatów na konwencję Partii Demokratycznej i uzyskanie nominacji. Bloomberg zdecydował więc przerwać kampanię. 3 miesiące temu przystąpiłem do kampanii, by pokonać Donalda Trumpa. Dziś rezygnuję z rywalizacji z tego samego powodu, bowiem stało się dla mnie jasne, że dalsze prowadzenie kampanii utrudniłoby osiągnięcie tego celu, napisał w oświadczeniu. Bloomberg dodał, że po wczorajszych prawyborach kandydatem z największymi szansami na zwycięstwo w listopadowych wyborach jest Joe Biden. Miliarder zapowiedział, że zrobi wszystko, by to Biden został następnym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz informacje sportowe, Jan Kałucki. Na początek piłkarska ekstraklasa, bo trwają dwa mecze 25. kolejki. Śląsk Wrocław gra z Koroną Kielce, a ŁKS podejmuje Zagłębie Lubin. Jak na razie we Wrocławiu jest 1-0 dla Śląska, a w Łodzi ŁKS wygrywa 2-1. Od kilku minut trwają drugie połowy. Do piłki nożnej za chwilę wrócimy. Teraz temat numer jeden, czyli koronawirus, który sieje spustoszenie również w świecie sportowym. We Włoszech mecz Napoli z Interem Mediolanem został przełożony, a spotkanie Ligi Mistrzów między Walencją a Atalantą Bergamo odbędzie się bez udziału publiczności. Dziś wykryto pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem w Polsce i od razu pojawiły się pytania, co z marcowymi meczami piłkarskiej reprezentacji Polski. Minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk uspokaja. Jeśli będą odwoływane mecze, to będzie odwoływał je organizator z PZPN-em, myślę, ale na wniosek tego, co będziemy mieć komunikowane z państwa. Więc czekamy spokojnie, nic się na razie takiego nie dzieje, nie ma żadnych komunikatów, żebyśmy musieli coś odwoływać, dlatego nie ma zagrożenia. Jeśli takie decyzje będą podejmowane, to myślę, że jest to sytuacja wyjątkowa i najważniejsze jest zdrowie i tego powinniśmy być świadomi. Zdrowie jest najważniejsze, dlatego też przełożono mecz w Lidze Mistrzów Siatkarzy. Jastrzębski Węgiel miał zagrać we Włoszech z Itasem Trent, ale z powodu koronawirusa spotkanie odbędzie się w innym terminie. Jeszcze nie wiadomo w jakim. Bez najmniejszych problemów rozegrano mecz Zaksy Kędzierzyn-Koźle z Kuzbasem Kemerowo. Mistrzowie Polski wygrali 3-2. Rewanż za tydzień. Zwycięzca awansuje do półfinału Ligi Mistrzów. Ale to nie jedyne siatkarskie emocje. Wieczorem Trefl Gdańsk w meczu Plus Ligi zagra ze Ślepskiem Suwałki. I na koniec wróćmy do piłki nożnej. W trwających meczach 25. kolejki Ekstraklasy bez zmian. Śląsk Wrocław wygrywa z Koroną Kielce 1-0, a ŁKS prowadzi z Zagłębiem Lubin 2-1. Jeszcze dziś mecz Piasta Gliwice z Arką Gdynia, a w Gdańsku hit. Lechia podejmie Legię Warszawa. Piotr Stokowiec. Wiadomo, że Legia jest faworytem tego spotkania i myślę, że Legia do tego nie ucieknie. Wszystko wskazuje na to, że generalnie nie powinniśmy mieć szans, ale to jest piłka nożna i to jest też nasza praca, nasze zaangażowanie, nasze ambicje i powiem szczerze, będąc kibicem Lechii, na pewno przyszedłbym na ten stadion zobaczyć, co będzie, a ja gwarantuję, że będzie dobry mecz. Mówił trener Lechii Gdańsk. Początek meczu o 20:30. Najświeższy wynik w wiadomościach sportowych o 21:00. Dzisiaj w nocy w wielu miejscach mgły, nad ranem lokalnie marznące, ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura od -2 na południowym zachodzie, około 0 na przeważającym obszarze kraju, do 3 na wybrzeżu. Jutro zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, na północy i zachodzie okresami duże i tam miejscami możliwe opady deszczu. Temperatura od 5 na północy, 8 w centrum, do 10 na południu i południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Agnieszka Łukasiewicz, Magdalena Dercz, Dariusz Pieruk i Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy za popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. No i zachęcamy, by przy Trójce pozostać. Agnieszka Szydłowska obok. Dobry wieczór. Jakie hity?

Właściwie każdy może śpiewać z Little Dragon. Gościnnie w tym nagraniu Kali Uchis pojawiła się, a utwór zatytułowany Are You Feeling Sad jest kolejną zapowiedzią nowej płyty szwedzkiego zespołu. Ta płyta nadchodzi 27 marca, ale wcześniej wystąpią w warszawskim klubie Niebo i to będzie 13 marca. Trzymajmy się tej śpiewnej stylistyki i trzymajmy się wspaniale śpiewających dziewczyn. Ona teraz się martwi, czy ma przerwę między udami. Ona teraz się martwi, czy ma włosy jak w reklamie. Ona teraz się nie martwi o życie wieczne. Myśli, czy jej nagie sesje w sieci są bezpieczne. Ona teraz się martwi o zdjęcia z imprezy. Czy flash i sebum nie zmieni zdania jego o tym, co z nią przeżył. Ona dziś mnie nie słucha, ona dziś mi nie wierzy. I będzie tak walczyć, aż wszystkie emocje przymierzy. Słowa nie mają znaczenia. Możesz tylko wziąć ją w ramiona. Zraniona jeszcze będzie nieraz. Teraz nie pachnie, czy nie pięć. I pięknie gruby są ich imiona. Tak dużo z życia strzela im wstyd. Ten wstyd się nie chce dać dziś pokonać. Zraniona jeszcze będzie nieraz. Teraz nie pachnie, czy nie pięć. Paulina Przybysz na swojej najnowszej płycie Odwilż zrobiła sobie taką wspaniałą i lubianą przez siebie otulinę z muzyki. Świetnie siedzi na tym jej głos. Do albumu Odwilż będziemy wracać. Teraz robię skok w przeszłość, bo chciałam pójść tropem tej tytułowej młodości. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. What's up? trzy razy młodość, prawie jak za dawnych czasów. Najpierw to była młodość u Pauliny Przybysz, potem Brodka i My Name Is You. To była wyprawa w przeszłość, no i przed chwilą także w przeszłość, chociaż bliższą niż w przypadku Brodki, Bastard Disco ze swojej debiutanckiej płyty, tytułowe nagranie Warsaw Wasted Youth. Pojawiła się strata, no i pojawiła się jakaś taka smutna, melancholijna nuta. To polskie zespoły są, więc nic dziwnego, utrzymamy ją, bo kolejny zespół się rozgrzewa, Francis Tuan i nagranie z ich debiutanckiego albumu Let's Pretend. O tym udawaniu i o tym, że czasami warto poudawać, Fryderyk opowiadał w naszym studiu. Zapis rozmowy na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny, a muzyka brzmi tak. It seems like we're speaking in tongues.

Taka malutka, zgrabna płyta, na której autor postanowił od czasu do czasu, ale bardzo mocno, jeżeli już to robi od czasu do czasu, popsuć to, co sobie wymyślił. Coś, co miało być ładne, musi być popsute, tak jak przed chwilą w tym zejściu utworu Sun's Time. No a w ogóle już utwór, który teraz nastąpi, to jest utwór, którego posłuchałam, myślę, jakieś 150 razy z rzędu i w związku z tym nikt mnie nie lubi, a moi bliscy nie lubią tej piosenki, a ja uważam, że jest genialna od samego początku do samego końca. Uwaga, Bartku, Ilu, bo ty też powiedziałeś, że ci się nie podoba, jak Karibu śpiewa w tym utworze, ale to jest naprawdę genialne. Posłuchaj jeszcze raz. Thank you.

Szukać już ciebie nie mam, nie. Siedzi na okienku i patrzy i szuka. Czeka na tatusia miłego. Siedzi sobie dziewczę malutkie, ładniutkie. Siedzi na okienku i czeka. Udę przyzwyczaiła nas do tego, że czerpie inspiracje z całego świata, no a teraz sięgnęła blisko i zaprosiła do współpracy muzyków. Między innymi Bart Pałyga pomagał jej w nagraniu tego utworu zatytułowanego Tato, Tato. To a propos Tato, Tato, rzeczywiście wspaniały pan zakończy pierwszą godzinę naszego spotkania i mam nadzieję, że z równie wspaniałym kolejnym panem rozpoczniemy drugą. Ten w pierwszej godzinie nazywa się Gil Scott Heron, ten w drugiej godzinie ukrywa się pod pseudonimem Nun.